أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم کله چې څلور ځلا لفظ علم ذکر شو، اول ځل لفظ علم نارسته تو مشرکانو د انبیاء علیهم السلام تثبت دای مضبوطی ذکر کا، دویم ځل لفظ علم نارسته تو مشرکانو جګړې خپل مینس کې، دریم ځل لفظ علم نارسته مثالونه د فریقینو، او سلورم زلو لفظ علم نرستو زجر و تخویف مشرکانو تا. آخر کی اوز دا حق پرستو بیان کئی چی دا حق پرستو خلاف سمر الویلوی تدبیرو نشیو و آغای زلنو تان کرے، و قدم کرو مکرهم و اند اللہ مکرهم، و قدم کرو او بتا کی سرا تدبیرنا کریو دائیں، مکرام تدبیرنا دائیں، دا پرسو خلافی لیلی تدبیرنا کریو، وعند اللہ مکرهم، او پنید اللہ مکرهم سزاد مکرد دائیں دا، سزاد فرید دائیں دا، وعند کان مکرهم، او ای آنو تدبیرنا دائیں، ان نافیا، یو مانا کیجئے و بدا موصولا ان نافیا و ان کان مکروم آنو تدبیرنا ددئی لتزولا تجرکی دلیو منہو زبال لدینا غرنا پچاننا زبال غرنا ان منہو زبال ددینا حق پرستا پچاند غرنو لکه دا غرونو بچان کلک ولادو حق پرستا ایه جڑکو لینو سنگا چه غر نشی خوزیده دا سه حق پرستا دا اللہ پا توحید بانیو دریگی آبیاتو خوزو لینشی لیل تدبیرو نکلو خو غر سوک جڑکو لینشی اللہوی دا سه کلک ولادو وینکا نمکرو مانو تدبیرو نددئی لیتزولا چه جڑکی دلی منو الجبال دینا حق پرستا پچان نغرونو ها دوی امانا ان مقفف من المسقل او جبال غرن بقبل امانا دا سه لویل تدبیرون کرو و ان کان مکرهم او یقینن او تدبیرون ددائیں لتزول منه الجبال اجلا کے دلے ددینا غرن دا سه غر تدبیرون کوش غرن نولولا فلا تاسبن اللہ فزم گمان مکات فالنابانی مخلف وادی دخلافوں خلاف کون کے نوادی اقبلی رسولوں قل پیامبران انساراؤں ان اللہ بیشک اللہ پاک پیامبران سر وعدہ کرے دا چستات افاظت فزکوما ان اللہ یقینن اللہ زیدن مغالب دیزن تقام خواندہ بدر خیستو دے یوم تبدل الارض یوم اذکر یوم یاد کا ورضا تبدل الارض کی بدل بشی مقدس مکے دیکھا بدیر مکہ گناہون سیو ظلمون سیو دازمک با اللہ بدل کی یوم یاد کا ورضا تبدل الارض کی بدل بشی مقدس مکے غیر اللہ دیبید دیز مکینا والسماوات و عثمانونا مان نبم بدل کی وبرزو للہ الواحد القہار او پیش بشی دی اللہ تا کی او دے زورورا و تر المجرمین او ونی بات مجرمان یوم ای دن فدارت باننی و تر المجرمین او ونی بات مجرمان یوم ای دن فدار از باننی مقرنینا تولی سیوئی فی الاسفات پس زنزیرنو کے زنزیرنو کی پس تولی سیوئی مجرمان مشرکان وتر المجرمین او وینمت مجرمان مشرکان یوم ایدن پنور ازبان مقرنین تولی سیب ایفل اصفان پسنزرنو کے سرابیلوں کمی سنا دریبا من قطران اند گگڑو نبئی گگڑ آچ اور لگی وطا سرابیلوں کمی سنا ددئی جامی ددئی من قطران اند گگڑو بئی وطا شاو پٹ پکی اجوہا ہم النار مخنا ددئی اوراو لیزی اللہ دیر پارا چبہ دور کی اللہ کلنا نفسن ہریو نفسا ما کسباتو دہا غیمن سے کڑی دوئی ہر چاہتا پا دفل عمل جزا و سزا ملوی گی لکلے کی فرشتے رجسٹر ڈکئی کرامن کاتبین نیک عمل لکلے سی بد عمل لکلے سی لیزی اللہ زینو دیرا پارا چی بدلور کی لیزی اللہ دیرا پارا چی بدلور کی اللہ کل نفسی نا دیو نفسا ماں کا سبتو دہا قیامن چیر کڑیوی ان اللہ بیسکر نا پاکن سریع الحساب ذر حساب کون کہلے حضا بلاغ للناسی حضا دا سورتو بلاغ للناسی دادا رسولو سورت للناسی رفارن خلقو یا حضا کی شعر قرآن تا حضا بلاغ للناسی دا قرآن حضا کی اشارہ قرآن تا تصحیح کی ابن جوزی رہ مولاما نے کہی حضا بلاغ للناس دا قرآن دا رسول کی تامنے للناس پارا لخلقو حضا بلاغ للناس تصحیح قرطبی ماں نے کہی حضا اللذی انزلنا الیک بلاغون دا کتاب چلنے گلے امگتا تا دا رسول کی تامنے دا خلق لو رسول سی حضا بندارنگی قاضی بن زاوی رحم اللہ مانا کہ حضا کی اشارہ قرآن تا حضا بلاغ للناس دا قرآن کریم دا رسول کتاب دے للناس رفان خلقو دا تبلیغ کتاب دے دا رسول کتاب دے للناس رفان خلقو اور سورہ آل عمران کی تیسری آیت 138 کی حضا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے للناس پرنا خلقو آل عمران 138 کے حضا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان کتاب دے للناس دا پرنا خلقو ولینذروا به او دے پارا جو یرولے جی خلقا پر قرآن ماننی دا لا دا عذاب نے یروا جب تاسو قرآن نر آخلے ازدکوئے نا عقیدہ پدے نسموئے آمان نسموئے دنبی علیہ السلام بطریقے جنتے روئے جہنم تب مواللہ غردے دنیا بری خراب سی آخرت بری خراب سی قبر بری خد قبر جن بری خراب سی ہمیشہ میں سے جن بری خراب سی ولیون ضروبی ہے آدھیا بارا چوئے رو لے سی پدے قرآن ماننے ولیالمو آدھیا بارا چی پوئی سی نئے انما هو اله واحد یقینا اللهم مددگار یک اولے ولیذکر اولو الالباب اور دیر پارا کے پن واقلی قل مندو اخیار خلق درین پن نقلی ولیذکر اولو الالباب اور دیر پارا کے پن واقلی قل مندو اقل من سوکتے چی سوک قرآن تو کی سورہ زمر درستم سپارا آج ست رو گوری اقل من آغا چاہتے ہوئی یا قرآن تو ہو کیجئے و بیا پی عمل کئی دریستم جبارا سورہ زمر آیت نمبر 18 اللذین یستمیون القول ویستمیون احسن اولائک اللذین ہداہم اللہ واولائک اولو الالباب الذين هاك ثانيا سمعون القول كي غوكي دي خبر دا اللہ تا قرآن و سنت تا خبر دا اللہ تا خبر دا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام لو قرآن وضاحت کرے تشریح کرے دا اور دا نبی علیہ السلام احادیث مبارک عام دا الله خبرې دي. قران وه جلی حدیث وه خفی یسمعون القول جو کین قران او سنت او یتبعون احسن او تابعدار کیندین امر د الله او ځان من کیندن وه د الله نو اولائک الذین دها کسان یادهم الله کی توفیق ورکړي دیتا الله واولائک هم اولل الباب او دا کسان نوم دیدی اقل من نو چه قرآن تے وقت کے خودوں بیتی عملو کو زیکو عملی پیو کو دا اقل من دے نظر توی ولی ازدان کرا اولو الالمان با او دینا پارا چه پنواق لی اقل من نو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجر مکی سورة تے ترتیب سورة تنو کے پندرہ پن لسم او ترتیب د نزول کې 54 سلور 55 پس د سورې یوسف نا نازل شوی دی. مخکې سورې سره ربط وګڼ وځي. اول وجه مخکې سورې کې ترغیب په تبلیغ وو. مخکې ترغیب په تبلیغ وو. دې سورې کې حالت دا چا ذکر کړي چې مسئلے نو باندې جی صورت کی حالت دا چاہاں ذکر گئی کہ مسئلے نو منلے دوے موجہاں موقع حالت دا قیامت بیان شو او حالت دا مجرمانو موقع صورت کی حالت دا قیامت او حالت دا مجرمانو جی صورت کی داغی افسوس ذکر گئی دوے میاد کی ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین کاش چیرے دئی مسلمانان درے موجہاں مکی صورت کے آیت 52 کے آخر کے ویلو حاذا بلاغ للناس نا قرآن کریم دا رسول کتاب دے خلقتا دی صورت کے ابتدا کے صداقت دا قرآن کریم بیانی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دی صورت کے ابتدا کے صداقت دا قرآن کریم بیانی سلونم آجا مکی ویلو آیت 46 کے وقد مکرو مکرہم وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ نزدی اکبرس و خلاف تدبیرون شیو غیر راچوال ویلوی دی صورت کے نمونہ دا مکر ذکر کئی سید صالح علیہ السلام خلاف تدبیر کرو نمونہ دا مکر دا تدبیر ہو دی صورت کے ذکر کئی انزم آجا مکی صورت کے دا موحدینو آ دا منکرینو دوار بیانو کو دعا درکے منون کے ان منون کے دی صورت کے انجام دا دوارو ذکر کئی دی صورت کے دوارو انجام ذکر کئی دیو جنام انتصل رارو نورم گن وجوہات کی امتیازات دا صورت ہو دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا افسوس دا مجرمانو دے میاد کی دی افسوس ذکر کئی کہ قیامت کے واسطوس کئی لوکان مسلمین کاش چرے دئی مسلمانان دانگی دا صورت ممتاز دے پا حفاظت دا قرآن کریم چھے نہم ایان کیا اللہ ہوئی اِنَّا نَانُ نَزَنَّ ذِكْرَاؤُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اللہ ہی ما قرآن لے گلے دے حفاظت کون دانگی دا صورت ممتاز دے بیان دا پیدائش دا پلار دا انسانانو او دا شیطان شیطان دا اور نا پیدا کو آدم علیہ السلام دا خورنا دانگی دا صورت ممتاز دے پا ابوابو دا جہنم آج 44 کے وان لہا سوا تو ابواب جہنم باو دروازی دانگی دا صورت ممتاز دے و آیت 99 یو کم سلم باندی چی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی وابد ربا کاؤ حتی آیتی اکل یقین ترمر کر اللہ عبادت کوا دائنگی دا صورت ممتاز دے پا فتوہ پا غچا چی نومی رسید اللہ دا رحمتنا دائنگی دا صورت ممتاز دے پا بیانو دا مقتسمینو شاید تقسیم کلاو کما انزلنا علی المقتسمین آیت نمبر 90 دعوال صورت او انجام دا مجرمانو دعوال صورت انجام دا مجرمانو دا صورت بطور تتمدا دا مخی صورت تتمدا دا مخی صورت ابراہیم مخی دو پھر کے ذکر کے ندی صورت کی داغی انجام ذکر کے مخی صورت کی دو پھر کے دی صورت کی داغی انجام ذکر کے تتمدا دا مخی صورت خلاصر صورت صورت رے حصے رے اولا حصہ آیت 15 پوری اولا حصہ آیت نمبر 15 پوری وجہ کے ترغیب اور کئی قرآن کریم تا زجر اور تخویف منکرین تا ترغیب للقرآن زجر اور تخویف منکرین تا دوی میں سے آیت 27 پوری اوستم پوری وجہ کے دلیل عقلیہ و توحید دوی میں سے کہ دلیل عقلیہ ذکر کئی پا اس بات تا توحید باندی درے میں سے ترخیرہ پا درے میں سے کہ تخویف ذکر کئی پا ذکر دا اقوام و محلکو یا پا قوانی قوم نو گرہ اللہ وی چینا فرمانی کرو آن نوئی میں تباہ کریوں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را دری حروف کمانا باندی اللہ پاک عالم دے تلک آیات الکتاب ہدایت نن کتاب دی و قرآن مبین او قرآن واضح اولسے سے واضح دلسو کتاب واضح لفظ قرآن کی کم صورت کی راشی اشارہ بھی دیتا جدی صورت کے یہ واقعہ دا چاہمہ کینہ دا بیان شوی مبینو تلک آیات کتاب ہدایت نا دا کتاب نی و قرآن مبینو دا قرآن خیر واضح ربا ما دے ذرائع و دلنزین و خیا کسان کبرو جگا فران نی لو کانو مسلمین کاشے دے غار کیودن کی اللہ تاو کاشے دے مسلمانان غار کیودن کی اللہ تا زرہم پریک دے دے درہو یا کلو چی خوری دے ویتمتو او فیدا اپلی نئی ویلہہم العملو او غافل کری دے دے لرہ امیدنو ویلہہم العملو او غافل کری دے لرہ امیدنو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَزَنَ جِبُوِ بَشِيدَيْهِ وَمَا أَهْلَكْنَا وَنَرْ يَعْلَى كِرِمْنَا مِنْ قَلِيَةِ الْإِسْجَوْ كَلِيهِ إِلَّا وَلَهَا مَغَدِلَا كِتَابٌ مَعْلُمْ وَقْتِ مُقَرَرَا مَا تَذِقُ نَمُكِكِهِ مِنْ أُمَّةٍ يَا أُمَّةَ عَجَلَهَا دَقْلِنِ تِنَا وقالوا اوين بريا ايها الذين اهاصنياو نزل عليه ذكر جلاله شهر بدوان قران انك لمجنون يقين تقام قالوني نبي الاسلام ته صادق امين وي کله قران نور اغره رسالت او پیغمبري الله نو ور کړی کله قران نازل شو قران بیان شروع کو نبي ته ته لهونه کتابانه خو څه چلو تو تو وہ ترس سمی وقالو بیلمری کافرانو یا ایوان لنی ایہا غصریاو نزل آلے ذکرو چلانے گلے شہر پدمانی قرآن انکا لمجنون یقین تقا وقالیوانے ننم جیسو قرآن بیانے ہوئی دا دی ہوئی نگی دنیا کم دے تو رسیل ہوئی دی آ قرآن پورے لگیا دی قرآن دا تر قیامت پورے دے دا دی امت دا ہر یو فرد دا ہر یو کس دا ڈیوٹی دا دا با زگئی پا دیبا عمل کئی دا با نور ترسائی دا دیبا خدمت کئی دا دی امت تا پارا اللہ قرآن را لے گلے دے او دیو جنر پاکستان پا آئین کی امدالی کلی جی پا پاکستان کی با اچت قانون قرآن او سنتی سپریم لا دا با قرآن او سنتی او چیزو کے نافذ کئی نا لچا وس رسی گی آدائی زی مواری دا اللہ و تینا تپوس کئی پینزت پیتا کال ہو تو پینزت پیتا کالا کہ سمرا خلق ہو پا اقتدار کرالو او غی دیر پر کوشید نکو قید اعظم کو لپاکستان جو کرو چی پر ایک قانون دا قرآن بھی او دیر پا جو کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا پر اصل سے اللہ را لکر ولی آدم انما و الہ واحد دا لا الہ الا اللہ تشریح پر اللہ قرآن دا لکر قید اعظم کو لطوئی چی پاکستان کے بدا قرآن او سنت دا سپریم لاوی و چې دای نه نافذ کړي الله و دینه تپوس کړي 15 په تکاله کې څومره حاکمان رالو او وای دي طرف ته توجه نه کړي الله ولې اختیارات ور کړی دي او هغه توجه نه ایني والا تپوس کړي زه تپوس دې تا د قران په وجه نبی رسول الله تعالی ونه وی او قالو او الفنیا ایو الی ایه واسریو نزل علیه ذکر او چرانه کله چې په دوانه قران ان کلم دنیا کې نن ته خامہ خالوانه دا حکیمانو چې سور ډیوټیا په وای نه تپوس کیږي او زمونږ نوا هم تپوس کیږي زما کو دې تا کو دې ربل کو دې نو پاره کې همغه څوک منی کینا چې ته په خپل کور کې اسلام مرا والا کلکم راین و کلکم مسئول هر یو سره نبی رسول الله فرمایي تاسو کې هر یو سره د خپل کور بادشاہ دی امیر دی هغه نو تپوس کیږي هر یو سره یا خپل کور کې اسلام نافذی خپل هولیه د اسلام مطابق جو کی د قران د کور ماحول د قران او سنت د دینی شریعت د اسلام مطابق جوړ کی او کور کې د اسلام قوانین نافذ کی سوره بقره کې 43 قوانین د کور د اصلاح ذکر شوی دي چې هغه کور کې نافذ کی او سوره نساء کې اور ایسه کې 15 احکام د عوام او مینس کې ذکر شوی دي عوام بسنګ مینس کې جون تی رہی کیا نافذ کی پزان باندے اور یا دے مئیسا کی دا اتا احکام باتاو دا عوام ترمین دا چاوا سنگا جون تی رہی کما زمونگا ڈیوٹی دا ناغی نفمگا سکمنی کئی نا ہرے و سرے دفل کور کے اسلام نافذ کی زمکور کے اسلام ستا کورنو کے اسلام سر سرے کورنو کے اسلام نیسا دا اسلام کار نیسا دا قرآن دعوت نیسا دا نبیر اسلام طریقی نیسا د اسلام قوانین نشتا زمونږ په کورونو کې پای کې ټیوی پروتي وی تیار پروتي او پای کې سیډي پروتي انټرنیټ پروتي او ډایریکټ او کیبل باندې ډایریکټ پینځي ملکونو سره اټ ا ټایم رابطہ دا په یو وخت باندې هغه کریستینټی عیسایت يهودیت يهودیت او نصرانیت هغه ټول طریقې زم په کورونو کې راځي کما چې زمونږ ډیوټي دا نهار یو سره همغم نکو مونږ خپل کور کې اړ یو سره اسلام نافذ کی دین موږ څوک منی کینا آج کومه د بادشاہ ذمہاری ده څومره پورې چې دا تعلق ته او دا غنه ته پوښتې او کله کوم راین او کله کوم مسئول نبی اسلام فرمای تاسو کې بلار یو سړی نن ته پوښتې دا خپل کور هر یو مشر دی په دې باندې نخلاصې کې چې زما خزه مې نه منی زامن مې نه منی بچی مې نه منی اغیر پا چل کولی چه نمانی وی چلا سوره نسا کے رتا چل کولی ده آیت نمبر 34 کے چه خضر نمانی طلاق ورکا قرآن و سنت مطابق جن نتیری کی پریگی ده طلاق ورکا بچی دی نمانی وی چلا ده کورا آغا بانی مانی بیا نسلی حالی او سرے ده پل کور مصر ده نبیر اسلام ده ده قرآن پوز علیوانی وقالو او البدیا ایو الذی ایہا کسا نزل آلے دیکھ رو کرا نگلے سے پتبانے قرآن انکا لما جنونی اکنن تو خاما خالے ونے لما تاتینا ولن راجی منگتا دل ملائکتی ملائکے ولما تاتینا ولن روڑی منگتا ولن آتنا کے منگتا دل ملائکتی فملائکو باننے لما تاتینا بالملائکتے ولن آتنا کے منگتا فملائکو باننے یعنی فرشتی ولن را ولی منگتا حاصل مانا ولن را جنگتا فرشتی چیستا رشتی نے نمونتر اللہ فرشتا رو نہیں کنا جدا دما پیغمبر دے دا مارا لگر دا رشتی نمونتر رو ہی کنا لما تاتینا بالملائکتے حاصل مانا را ولن را جنگتا فرشتی ان کنت من الصادقین کچنی اتننی سینو نام دا سی عجیبا جی با اترازونا اترازونا پا نبی علیہ السلام بانے کول پا اللہ بانے کول پا پرسو بانے کول اترازونا سره نقلا شي دنیا کې آسان شي دین اعتراض دي اعتراض دي اعتراض او دین آسان شي بل نشتا تنقید او اعتراض وقعت لو ما تانتینا بالملائکة دیوالین رازیمگا تفریجے این کنتا من الصادقین کچریتن ریسینونا ما ننزل الملائکة دا نرالیمگا ملائکی فریجے الا بالحق ما ننزل الملائکة دا نرالیمگا فریجا الا بالحق مگر فحق صلا حق دا قرآن دے دا قرآن وحی تیروڑی نو فرشتہ اللہ را لگی ہنور پہ امبران تمہیں وحی کولا نا بے را لے گلا فرشتہ بے را لے گلا یا فرشتہ جرا لگی اللہ وخوانو قومو نبا خبر و نمان اللہ فرشتہ با اللہ را لگا قوم با اللہ تباکو مانو ننزل الملائکتا نرا لگم نو فرشتہ الا بلاق مگر فرشتہ سرا یا دپار دا عذابو وما كانوا نبوي دي اذن پناو کی منذرين مهلت ورکڑی شوی انا نانو نزلن ذکرا هاي اللہوی پا قرآن خدای اعتراضینا کئی خوی فارتی سے پخفلکو ما انا نانو نزلن ذکرا یکینا نمگرا نگلن قرآن و انا لہو لحافظون او یکینا نمگا خاما خالا دی قرآن افادت گو نبی علیہ السلام سمر زمانو چو سوال فیض اللہ سوکالو چو نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف یورو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا نے تشریف یورو تابعین و تب تابعین و سمرا خلق لالت دنیا نا قرآن موجود دے تا دنیا وقتاً چی قرآن بوی قرآن با موجود بی آتر دے پورے چی جنت اللہ سے بیا وجال تا بکار را جی میدان حشر کی بام قرآن پر بکار را جی کدی وصل تعلق نہیں ساتھ لے زګړې دې عمل دې پیلي کړې الله تبا سفارت کوي جهنم ته ورګي ور دی او کله دا حق دې راکړې نه الله تبا سفارت کوي جنت ته داخلي القرآن حجت لك او عليك نبی علیہ السلام فرمایي دا لپاره به حجتي یا وتا باندې حجتي ان نن نن نن ذکرو یقینا غره لګلې قرآن و ان لو نحافظون او یقینا غتنا خامخا حفاظت کوونکو ولقد ارسلنا بدا کی سرا لے گلے منگا میں قام نے کم کے رسانا پیچھے ال اولین وا قوم نلم بنو کے انبیاء علیہ السلام وقانو پیغمبر قوم تم پیغمبر نے لے گلو وما یاتی من نہ کرے دیتا میرا سنن سی پیغمبر الا کان مگر ودی بھی پد بنے ساجون ٹوکی کون کی اللہ وی ہر پیغمبر پر ٹوکی کرے ولی پیغمبر علا قوم دشمن سو آئی کو دا قوم خیر خواهی لٹولا دا قومنو خیر خواهی لٹولا او آئی کو لٹو کی کرے وما آیاتی من رسولن او نظر آگلی دیتا من رسولن او نظر آگلی دیتا من رسولن ہی سیاں پیغمبر آو الا کانو بھی یا سہزیون مگر او دیں پد پوٹو کی کون کی نوح علیہ السلام تے اغتے ریت گمرائے سورہ آراب کے آیت نمبر 7 یوسو پیغمبران حالات ذکر کئی دیا قرآن کریم سورہ آراب کے اس بیتم آیت کی نوح علیہ السلام تو وہی قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین ویلا ماندان قوم نوح علیہ السلام نا انا لنراک فی ضلال مبین یقینا منہم تعالی را خواہ خواب گمراہ کارا کین یقیناً خواہ خواہی نمگر تالنا ایزولا لیمبین پا گمرای خیارکین آہود علیہ السلام تصوری آیت نمبر 66 شپکس دیتا کی سوری عراف قال الملع النزین کفرو من قامی انا لنراک فی زباتین و انا لنزنک من الکاذبین آؤوال مادار کافران قوم دہود علیہ السلام نا ان دنا کبھی سفاتے نو یقیناً خام خابن تن پبے حکم کیا کی وہ ان دن ظلم کا من الکاذبین اور یقیناً خام خاک مان کو پتا بانے تر و جنو ہود علیہ السلام تو ان سب وقوفے تر و جنے اور صالح علیہ السلام تو سوئی صالح علیہ السلام نا قوم اگلے گزارا کولا ای له غړې سرتي کوي ای کشران ټوي آج 75 کې آراف قالن من اولنا جن تکبروا من قومي للذين تدبو لمن امن منهم اتعلمون ان سلام وسلم من ربي قالوا ان بما سر به مؤمنون ا مؤمنان ټوي چې دا پرچا پیغمبر دې ای وته یا دې پرچا پیغمبر دې دې خبره منو اولوت علیہ السلام تسوئی لوت علیہ السلام تسوئی آیت نمبر 83 بحثی دعاتی ہم قالو اخرجوهم من قریتکم انہو اناسیت تطہرون وین قم لوت علیہ السلام وین دی اخرجوهم اوبا سیدلنا من قریتکم دکلی تاسونا دیو رد ملگری انہو اناسیت تطہرون یقین اندائی خلق تیزان پاک پاک کئی جا دیر پاک راگ لے روئی سیو علیہ السلام تسوئی نحمہ سپارا اول مخ آت اتشی اتاتیم قال المن اولنا زین تکبر من قومی لنخل جنہ کیا سوئیم با خامقا ہوگا با سمگا تالا را اے سیو علیہ السلام والنزین آمنو مانکا آکتان کیمان روڑی اتا سارام ایمان رولتا سارم نبی علیہ السلام نے سمرا تکلیفون رسولیو کافران والا رسولیو آسیدان تے اخفل ملگری منافقان دا غیر طرف نا نبی علیہ السلام تے سمرا تکلیفون رسیدلیو دا نبی علیہ السلام پا بی بی بانی تحمد چالا گولے ہو آ منافقانو را گولے ہو نبی علیہ السلام دا زیاد تکلیفون مدینہ کے دا منافقانو طرف نا رسیدلیو کافران آخو کارا دشمنانو اینا دونا تکلیفونا نو سونا چی بیا مدینہ کی منافقان و ترسولیو نبی علیہ السلام یوزلی نبیت اللہ شریف لیوان تر ڈڈا لگو لیوان او ناس تو یو صحابی دے حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ راضی او نبی علیہ السلام تا آغا شکایت کئی چمتا خلق کنزل کئی خلق را تبادی ردی وی نبی علیہ السلام داغ مخ مبارک دا غسین سور سو اور رانیف صدا سے نیخ کے ناستو حدیث بخاری شریف کی رازی نیخ کے ناستو اور مخ مبارک سور سو دا غسین اور نبی علیہ السلام او فرمائل واحباب رضی اللہ تعالیٰ تو پر ایک حفظ جنگ دا خلق انزل کئی تا تا پتا نیفتا پخوانی آنک پرستا آئی تا ریکن دوکنستا دوغل دوکنستو او پا عربی و تا پسر کی خوا پا مینس پی دو ٹوٹے کو او بیرم زکریہ علیہ السلام پا مینس دو ٹوٹے کرو فمائن سودو انس بیل اللہ دا اللہ دلال انو بن کری او تا پا دی خفا سی جمتا خلق بدی ردی وئی صرف پا دی بانی خفا سی خفا کی گما زکا اللہ و چہاری و پیامبر پوری ٹوکی کری وما یاتی من رسول او نظر اقلی دیتن شو پیامبر الا کانم اگر ادائی بی پدا پوری یا سادی اون تو کے کون کی کذالکا خبرم دارنگی ناو نسل کو چلو مگا دا ٹوکی یا دا انکار یا دا قرآن دا ہو زمین یہ ٹوکو تراجی رے دی انکار تراجی رے دی قرآن تراجی رے کذالکا ام دارنگی نسل کو چلو مگا دے ٹوکو لراؤ یا دے انکار لراؤ یا دے قرآن لراؤ فی قلوب المجرمین پسرون و مجرمانو کے لا یومینون دے ایمان دروی دے پر قرآن باننی وقل خلاتو او بتاکی انسانات تیر شویدی سنتون اولین تنشی دازاب درنبانو ولو فتانا کبرانی دمگا لے پر دے باننی بابا نیو دروازات من السمائی دبرناو ناسمان نا فضلن سرو بشیده سیبنے کیا رجون چیخی جیبا لقالو خاما خواهی بنے انو یکنا سکرد امسارون نظر بندیو جوا پمبانی بند کرے سے سرگے زمگا یعنی نظر بندیو جوا پمبانی بل نحنو قوم مسورون بلکہ مگای اقوام جادو کری سوی دلیل اقلیہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَدَاكِ سَرَ گَرْزُ لِنِمُنْغَا جَعَلْنَا خَلَقْنَا پیدا کړی موږ به سمای په اسمان کې بوجن پړاونا وزینها او که ذکرې موږ دې اسمان دانو لنذرینو د پاره د ګتونکو وحفظناها او ساتره موږ دې اسمان دانو من کل شیطان رجیم داریو شیطان تلی شوینو الا من استرقا مگر آسوک اس طرح قسم آنچی کیک دی غوگاؤں وقتار نکئی فاتباہو نو لگی دپسی فاتباہو نو لگی دپسی صحابن شغلا مبین اخکاراؤں والعاد عزمکاؤں مددناہاؤں ولول دمگا دیلاراؤں والقینا فیہاؤں اغر زولی دمگا فیہا بنے کی رواسیا غروناؤں وام بدناظر غنکری دمگا فیہا بنے کی من کل شئ موزون هر یو شئ موزون پاندازان پاندازا پا کل مقدار و جاننا نکم آگر دوری مگا تا سولا راؤ پیدا کری مگا تا سولا پیا پرے کی مائشا گزران و ملنا سوانے تا سو لہو حاضل راؤ برازقین و ملنا سوانے تا سو لہو دی مخلوق لرا میرا یقین لري کوزون کی الله ولې کول زور کوم و ام من شنونی تنځي الا اندنا مگر پني زمغا خزائنو جمع کېدل داږي و ما ننزل و نرا لګونګا دین را الا بقدر معلوم مگر پاند از مقررو و سن الرياح را لګونګا بادنا لواقع اوازون کی فانزلنا پس ورومنگا من السماعی تبرنا ما انبارانو فاسکین آکوم اونو خلقومگا دیلران خلقومگا تاسو لرپ دیبانی وما تونی تاسو لہو دیلران بخازنینو خزانکون کی جمکون کی و انا بیشکمگا لنا و انا لنانو او بیشکا خامکامگا نوحی جنی کول کونمی تو امنا کول کون ونانو الوارثون امنا وارثون مگا تا پاتی کدن کری حرسا تا حرسا مگا وارثان یو مگتان سا پاتی کئی سوری حدیث کیوئی وَلِلَّهِ مِنْ حَسُ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ حَرْسَ اللَّهَ لَفَاتِ کئی ونانو الوارثون سوری حدیث لسمیات کے امنا تا پاتی کدن دن دن حرسا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ او بتا کی انسانا پیجن ہوں گا مخیط لن کے منکم نستاز دنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ او بتا کی انسانا پیجن ہوں گا رسلی نتاز دنا وَإِنَّا رَبَكَا بِشَكَ نَفْتَا وَيَا شُرُومَ دیوَ جَوَكِ نَيْدَنَا اِنَّا يَكِنَنْدَ اللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حکمت والا پویلن حقیقت احسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَبَتَا کی انسان بنا کرنے بھنگاتا علیہ السلام من صلصالن دو تخاورن من خمائن دخی عقل سینا مسنون خمبر سینا وزیان پیرے خلقنا بنا کرنے گدلنا من قبل پخوا من نار سموم دا اور جرم نام و اس قال ربو کا یا چرم نستاؤں للملائک دی پنی توتاؤں انی خالقونو یقنن پیدا کون کے ماں بچرن یا بنداؤں من سوال سوال نو تقاو دیناؤں من حمائنو دخی اخلی شینا مسنون خمبر شیناؤں فیضا سوئے تو پس کراچی برابر میں کون دلراؤں ونفاق و بکم والو بھی بنگی مر روح حکم فلا فقولو ساجدین فقولو نپریوتو دتا فقولو نپریوتو لہو دتا سرم دتا ساجدین سجدہ کونکین یا تابدار یا فقولو اللہ تا حکم کو پریو دتا ساجدین پسجدہ باندے وسجد الملائكة وسجد الملائكة فرشتو كلهم تولو اجمعون تولو فيوزن بني إلا إبليس مگر ابلیس نکاو ابا انکار کو ان یکونا چی سینے ما ساجدی سر رزیندہ کون کو قال اول اللہ یا ابلیس ابلیس مالکا سری تعالی راو اللہ تکونا چنشیتا ما ساجدی سر رزیندہ کون کو قال اول اول قال لما کن قال اول شیطان لما کن نے مانگاو لاجدا کے سیداو کمال بشرین سنیتاو خلق دو من سلسالین خلق دو پر اگنے تاندلاو من سلسالین دو تی خوابنا من خمائن دخی اخلی سیناو مصنون خمبر سیناو قال اول اللہ فخرج پس اوزا من حنر جنتناو فَإِنَّكَ نَجِيمٌ بَشَكْنَ تَرَدُلَ سَيْهِ وَإِنَّا لَيْكَلْنَا لَتَاؤُ اب اسے کہ بتا بانے لانتے الہی امید دین ترد حسن قیامات ہو قال اول شیطان رب وعبا زماؤ فانزلنی پت ملت راکماتاؤ الہی امید واسون ترد ترپورتا کے دو پوری قال اول اللہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ فَشَيْئَكِنَ انْسَنَ انْتِذَارْتُونَ كُنَئِ إِلَّا يَمِنْ وَقْتِ الْمَعْلُومَ تَرُدِتَ وَقْتِ مَعْلُومَ پُرِ قَالَ اُوِلْ شَيْطَانُ رَبِّ وَنَبَا زَمَعُ بِمَا هَوَيْتَنِي فَسَوَبْ دَائِ جِبْرِسَنَ قُتَ مَعْلَرَو لَوْ زَيِّنَنَّ اے تکم مدائیتا بنا دے پدمک کی پدنیا کے ناکار عملنا ولہو بوی انہوم او خامقا کم راکم بدائیلہ اجمائین تول اللہ عبادہ کاؤں مگر بنی گانزا منہم المخنسین دینا چونسی قالان اول اللہ علا صراط اندالا دعالیہ راگل رماتا مستقیم برابرا ان ایمانی میثق بنی گان زمو لے سلگا نیچے تان والے پدے بنی سلطان اندن الا من توا کا مگر اسو کتاب داری کہتا من الغاوین نظر کو سنا وان جہنم او میثق جہنم دمو دمو خامسا وعدہ دے سر الا وعدہ دے سر اجمائیں تول سرا لہادی جہنم لرا سبات و ابواب و دروازین لکل باب نپا دار دروازے من ہند دینا جز ام مقصوم حسد مقصوم مقرر ان المتقین بجک متقین فریدگاران پی جناتین پجنتنو کے مئی وعیوننو پچنو کے مئی آتبو ادخلوہا داخل دینی جنت دا بسلام آمنین بسلامتیا او امن سرام بسلامتیا سر آمنین بامن ونزانا او بباس مونگا ما پی زدوریم آجی بچنو دریگی من غلن دکوٹ گی رائنا من غلن دکینی دا غسین دا صدنا جنتیان توسینی اللہ صفا کی کینہ بنی بغض بنی حسد بنی دنیا کے ہوتی ہے سڑے نوڑے روٹے ہوئی پمارا کہتا دبل وتا کلمی ایسی جدا دے والے کھلی یہ سڑی تارامی داول ہوتے داولے دنیا کی کینہ بغض حسد درو دھوکا نہ ٹول دنیا کی اللہ ہوئی دنیا جنت کے بعد نہ جنتیان سینے و صفا کم دینا ونزعنا ما في صدورهم او بما سمونگا غاجب زنو دده جنتیان اکیلی من غلن نکو گرائنا اخوانا خبر دکان مغضفا کان اخوانا شیبا دده رونا رونا علا سرن متقابلین علا سرن فتختن بانے کرسو بانے علا سرن فکرسو بانے متقابلین بس ومخامخناتی لا یمسوم نبر دیگی نہیں تا پیا بری جنت کے نصب سڑے والے دنیا کے ہستڑے تھی یو ګنټه در سکینې ستړې شي دکان ته لاړ شي دفتر ته لاړ شي سکول ته لاړ شي ستړې شي لو نیوږي ستړې شي جنت کې وا الله ولا ما سوم پیا نه سبونو نبر سنگ دیتا بدی کے سڑے والے جنت کے بس سڑے والے نہیں بیا سڑے کے گے ونا نعمتی نوزیاتی اللہ دے ڈول مومنان مسلمانان بیتا و جنت تبوزی لا امانسو بیانا سمونو نبر عرز نبر سنگ دیتا بدی جنت کے سڑے والے تلتا سڑے سڑے سی آتا بس سڑے والے نہیں سی القرآن نحیم اللہ ہوئی کہ اللہ جنت تبوزو حال تا من دا قرآن درس کهو حال تا ویادیر خون کهی او قیامت کی با اللہ با خل دا قرآن تلاوت کی تی اللہ خل دا قرآن تلاوت کیا بسنگئی دائی بسون خون دی حال تا کی با بیا بانی نوی دلتا خوئی کار ملے خوب رازی سڑے ما بیمار ما حال تا ویادا بانی انتا خوب مزید بیا اللہ یا دول مومنان مسلمانان جنت تبوزی او انشاءاللہ آتا ہم بیارا قرآن درستو دیر خون کئی لا یمسوم فیہا نبرسی ریت پدی جنت کی ذکر قرآن بلتوی حدیث شریف کی چرازی نبی علیہ السلام فرمائی جنتیان تبا اللہ وی قرآن لولی و پا درجو با نخی دی جنت کی منتا چی چاہتا قرآن ورزی و لولی درجی و پدی قرآن نسی دی قرآن لولی و پا درجو پا پا رخی دا نا قرآن بوی علتا لا یمسوم فیہا نبر سیگری جنتیان تا پدی جنت گئی نصابن سرے والے وما مون بویدے من حدینا بے مخرجین شرلی شوی اللہ وی وازما بندگانو نویر اسلام تو انا بے عبادی خبر کا بندگان زمان انی انا الغفور الرحیم یقین انزام کن کے محربان ما زمان بندگان خبر کا نبی عبادی خبر کا بندگان زمان انی انا الغفور الرحیم یقین انزا بخن کا مہربان ما او کنمانی تو بنو باسن وانا عذابی بیچک عذاب زمان والعذاب العلیم دا عذاب دیدت ناکا واقع دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کہی ونبی اما خبر کنی تانزے دے ابراہیم دمیل منو دا ابراہیم علیہ السلام ایزا خلوانے کلچ داکر چپد بانی مل منو فقالن ویدی مل منو فرشو سلاما السلام علیکم نور واقعہ سورہ ہود کی تیرہ سوی دا یوکم اوئے محسین قال السلام اوئے ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام او کو تلارو او سخیوتا علال کو سورو با آئے ارید کو آئے روڑو و تیکی ہو اغه نه غواړو نو اوس ابراهيم عليه السلام وته وي اغه واقع دي مې څو لګو نو چې خوراک نه کولو قال او ابراهيم عليه السلام ان منكم وجلن يكرم غتا سنو يريدو چې خوراک نه کوي تاسو همو نه نو يريدو دا د څه معنی نه خو چې اول خوراک نه کولو اوس کو خوراک مو سره کی سپم سره کی او د سپې مړ کی قالو اندې فرنتو لا تو جان مې رګا انا نبانسی روکے گننگا تیرے درکو تاتا بے غلام حلیم پالک کوئی باندے اخیار کوئی اخیار قال آخویت ابراہیم علیہ السلام ابا شرطمونی آیا زر را کوئی تاسو ماتا علا ان پدے خبر باندے علا ان ما ان سرن دینا مستنیل کے بروں چرے سیتنے ما تبوٹا وانے فبیمت بشیرونو نو پس چې زیرا کوئی تاسو ظاهری اسباب نشتا دنیا را اسباب ودا قالو اندئی فرسو بشرنا کاؤ زیرا نرکم گتا تا بالحق کی بحکم دان لا فلا تکم من القانتین پس مکی گتا نا نام دو نام قالا ہوئی ابراہیم علیہ السلام ومن یقنا تو آن نام دکی من رحمت ربی تو میرا بانا ایدن عبد دناؤ اللہ الظالون مگر گمران قال اوید ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم سر حال ساسو ایو المرسلون ایلی گلسو اے فرشتو قالو اوید اینا و سننا یقینا مگر لگلی سیو اللہ قوم مجرمین قوم دا مجرمانو داؤ الا آل لوط مگر تابعدار لوط علیہ السلام انا بذکم لمنجوم خواق اخلاسو بمگر دیلا اجمعین طول چی سوکا داغت تابعداری الا مراتو مگر خضا دداؤ قدرنا لنکڑی ومگا فعذاب کی انا یکنند لمن الغابرین خواق آن پاتی کی دنکونا فعذاب کی غابرات یونوی لمن الغابرات لمن الغابرین یہ تجمع تغلیبا ہوئی غلبہ اور کا مذاکر تھا وہ مونس باندی نورم خلق دیلو دام پکی شامل ہوا مشرکانو کے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ فَسَرْكَلَا چِنَاغِ لُوت علیہ السلام فَلَمَّا جَاءَ آرْكَلَا چِنَاغِ آلَ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ آلَ لُوت علیہ السلام تلیگلی سیوی استازی فرشتی قال نوئك انكم قوم منكرون يقين انت قوم يناسنا فرسل علي بشكر ذلكانو قالوا عندي يا فرسل ذلكانو بشكر الله سوره هود کی داری تفصیل سے ہو اور دا عذاب دا فرسل اللہ فرسل رو لے گلے قالوا عندي من جئنا کا بلکہ راغ دوں گا تاتا رات لے حکم گا تا تبی ماں پہابانے کانو چیونے پہ بنے کے امتر ان شرکوں کی دے شکولو چی عذاب نیچ عذاب مروڑے رہے وات اینا کاؤ درکڑے مگا تا تاؤ بالحق کے پوکم داننا و اینا لسوادقون وات اینا کاؤ رتکڑی مگا تا تبیلاؤ کے پوکم داننا و اینا لسوادقون یا کنن گرشتینیو خاما کارشتینیو فاسرے نبوزا بے اہلے کا اقفل تابدارو بے قیت امن اللہ نے پسیسہ دھج پہ گئی وطا میں اور پسیسہ ادبارا امروز تو ردینا والآیت تفت اور اس دن گوری من کم نتا سنا آدن حیثوں کا وامزو اوزی حیثوں تو مرون کم زیتا جو کم کنے جیتا ستا وقض اینا او بیان کرے دے مگے لے دتا ذالک الامر دا خبرہ ان دابرہا اولائی اکنن مندنے کسانو مقتون پرکڑے سیرے مصبحین پاک دا سوا کے و جا آل المدینہ دیوراغے مدینے والا ہوتا ہوں یستب سیرونو خوشالا خوشالا و جا آل المدینہ دی اوراغے مدینے والا یستب سیرونو خوشالا خوشالا قالا ویلو تلی سلام انہا اولائی بسکتا کسان سے بھی ملمان زمانی علکان ناغلو فرشتیر آغلے بشک اللہ خیستا علکانو قوم اور بسرالو لوت علیہ السلام و تیدہ زمان ملمانی لی انہا اولائی میزک ناکسان زیبی ملمان زمانی فلا تفضعون پسو فلا تفضعون پس ما شرم و ایمان لرم و تقو اللہ او ینگی دان لنا ولا تخزونی امان جن کوئی ما لنا مخفو کوئی ما قالو اندئی اولم ننہا گاو آنے من کرم گیتا ان العالمین دبت کلنا مخلوقات نام تخمگا من کرے قالا اول لوت علیہ السلام ہا اولائے بناتی دا زمانہ چم جینا کہیلی دا گوان جینا کہیلی دا روا دیتا سنرام پر نکاح سرین کون تم فائلی کچھرے تاسو کون کی نکاح لام روکا شاید خامقا شاید لام روکا شاید عمر ساو ایلو تلی سلاما کتجندے نوبا گوری انہم یکین اندائی لفی سکنا دیم خامقا پمسید دے قیاما ہون حیران و پریشان دی فاخذتو مصیحاتو پس انہی اندائی لرچگی مشرقین باغتا سبا کے وجعلنا غذلنا عليها وتا ترندم کے سافل حالاندے لاندے ردی مکہ میں پیول ٹکا دو گنوں نے کول شیر کے کولو مکہ میں پیول ٹکا لیوا تے کولو بچبازی کولا لکان سرے بدلی کولا تکانو باران میں پیو ورولو وام ترنا اور نالے پدے بانی جانتانو باران نکانو من سجین نتی کرونا دکت کانونا این نبی ذالکاؤں یقین بنی بیان کیل آیات ان خواقا دلینی للمتوسیمینو دپانا دا عبرت خیسن کو وَإِنَّهَا بِسَكَ دَعَقْلِ لِلُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبِي سَبِيلِ مُقِيمُ خَامَقَا وَلَارَا چَلَنْدَ كِو شَارِ عام کی لَبِي سَبِيلِ مُقِيمُ خَامَقَا شَارِ عام کی پراتو شَارِ عام چَلَنْدَ لَارَا عام کی خلق پی زیرا جی لَبِي سَبِيلِ مُقِيمُ فَلَارَا چَلَنْدَ كِو اِنَّ بِي ذَلِكَ اَكِنَنْ پَدِكِ خامخا نقلا دلین دیر پا دا مومنانو و انکانو او یقیناً تاکیق ترا و اصحاب الائکتی او جنگی والا کوئی والا جنگی والا یہ چاہتے رہتی نا ہونی ری و انکانا اصحاب الائکتی او یقیناً ان مخفف من المسقل او یقیناً و جنگی والا اصحاب الائکتی جنگی والا لزوالیمین خامخان ظالمان مشرکان ان شرک لظلم عظیم فانتا قمنا منهم دو بدل وقت تمگن دینا و انہم آیا کنن دادوان دائب امام مبین خامخان شارع عام کے پراتو واقع رسول علیہ السلام ولقر کذبا بتا کنن درو دن کیا کنوان صاحب الحجر المرسلین مرگرو ناما حجر المرسلین اغا حجر والا پنے گلو سو بان میں حجر دار خار نم دے مدینہ پا پینزم سٹیشن دازی پتا کی انسانا درو دن کیا کرے وان حجر والا پا پیامران بان میں واتے نام اور کڑیوں گا دیتا آیا تنا دلین دوں گا وکانو پس دینا دین موردین مخلون کی وکانو اودین حسونا چکنن سلوے منن جبالی دا غروننا بیوتن کرونا آمینین دا پارال آمانو فاقضاتو منسیحاتو فسونی وندهیل را شغی مذبین پا اغدا سباکی فما اغنانهم فسلری نکد دیناو فایدو نکدیتا ما کانو یکسیمونا چرین کولاو وما خلقنا سماوات دلیل اقلی وما خلقنا سماواتی او نیفن اکریم گا اسماننا والآد آزمکی وما بینو ماتب مندر دوارو کی إلا بالحق مغا دبار دا اظهار دا حق وإن ساعتا مزكا قيامتا لآتيت خواخارت سنكره فسفا اصفا جميلا نمخوالا فمخارول خوشارا إن ربك مزكا ربدا والخلاق العليم دي پنا كونك پوئرين ولقناتيناكا فتاك شرد الكريم غتاتا صابر وآياتنا من المساني ابيا ليا بياني كي والقرآن العظيم او قرآن دا وقت تفسير يا ناو آياتنا سيري قرآن نلوي لا تمدن مؤروا اي نيكا سرقي قلي ناما حاسد امتانا اساك وكرم نبي فريبان ازواجا تولغوتا منهم دذين ولا تعزن عليهم اما انجركي فريبان وقفز او خطا که جناح که وزر اقبلی للمؤمنین مؤمنانو تا وقل او آیا اے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم انی یکن انزتی ما انا نزیر المبین زیر ورکون که ما اخکارا کم آنزلنا کسنگا چرا لگلی اونگا علال مقتصمین پا تقسیم کون کبانی کسانی تقسیم کلیو یوی دا قرآن حق نرے بلوی دا پیامبر حق نرے بلوی دا پیامبر جادوگر دے چاہیو سے چابل سو مقتصمین اللذین ہا کسان جال القرآن گردو رہے دے قرآن عزین پانے پانے ٹکڑے ٹکڑے فورا بے گا قسم بینی پرکتا لنسا لنن خواقا تپوز بکو مگر دینا اجوائین دا ٹوڑنا اما کانیا ملون دا اسی دے کولا فستا صاحب بیانو گاؤں بما پابانے تو مرو جو کم کنے سیتا تا و آرزان المشرکین امو خوالاو دا مشرکانو نام انا کفینا کالمستازین یقینا نمگا کافیو انا کفینا کالمستازین یقینا نمگا کافیو سارا طرف ناو تو کو کون کو تا اللذین حاک ثانیہ جارونا چکر زمین دئی ما اللہ سرد اللہ الہ آخر مددگار بل فسوف یعلم النظر میں چپوئے بشی دئی ولقد نعلم فتاكي سرا پوی مونگا انا کہ یقینن تے ابھی کو تنگی کی صدرو گا سینستا بما پابن یقولون جوائیں دے بدر دی کی چارے سے بخلا درجی نوئی بخ سینہ ما تنگا وا ولقد نعلم نبی علیہ السلام سینہ ما تنگی رزلہ تنگی دو ولقد نعلم او بتا کی جنا پوی مونگا انا کہ یذ کو صدرو گا یقینن تنگی کی سینستا بما پابن یقولون جوائیں دے فسم بے داوڑ توحید فسم بے ہو نو پاکی بیانا بے ہم دے رب گاؤں فستین درب سا لگیا ہوں سا وکم من الساجدین او سا دا تابدانو دا اللہ نام شد سجدہ کون کن اللہ تا وابد ربک و عبادت کون درب سا حتایات یکل یقین تا دے پوری چراسی تا تمرگا اللہ جم گٹول تمرگ پا ایمان سر راولی و آخر دعوانا الحمدللہ درس و سارے نا فل ٹیم بانی پوکم پینزونا انشاءاللہ.